tymi dodatkami Nergala, czyli lidera Behemoth z Johnem Porterem. Natomiast w wersji eksportowej John Porter nie występuje, za to tutaj dzielnie zastępowali go różni goście, bo Nergal wymyślił sobie Minutemen jako taki zespół, w którym może grać nie tylko muzykę inną niż w Behemocie, czyli nie musi tak napieprzać, nie musi tak bardzo krzyczeć na ludzi, nie musi tak hałasować, ale na przykład może sobie pograć country, czy tam country rocka, może jakieś tam szatańskie szanty i inne tego typu dziwne wynalazki pouprawiać, ale też wykorzystuje mnie Endotman do tego, żeby zapraszać do współpracy, do poszczególnych utworów tych wszystkich artystów, którymi kiedyś jako pachole w Gdańsku się inspirował, o których czytał w fanzinach, w magazynach metalowych, czy których oglądał w MTV, a z którymi teraz spotyka się i współpracuje właśnie jak z równymi, korzystając z faktu, że odniósł wielki sukces i oni właśnie jako takiego, jako partnera, no a czasem nawet jako idola go postrzegają. I wśród gości Me and That Man w Oslo pojawił się na scenie Sivert Hoyen, czyli wokalista niemetalowej bynajmniej formacji Madrugada, bardzo, bardzo znanej i bardzo, bardzo cenionej grupy norweskiej. I razem z Nergalem Sivert świetnie udawali Nicka Cave'a. In my world, when she stepped into my little universe, I was swept away, and there was no more to say. She came in like a hurricane, howling inside my mind, uprooting everything, and there was nowhere to hide. Pressure up every night and every morning, white on white, broken in our bed, we slip the sleep of the living dead. She came on with a cyclone kiss, she brought both suffering and bliss. I tried to survive, but there was nowhere to run or hide. Nergal mógł grać te swoje szanty na Inferno Festival tylko dlatego, uszło mu to płazem, że jest gwiazdą black metalu. I oczywiście wszyscy zgromadzeni na sali o tym wiedzieli. A on zmuszał tę przyzwyczajoną do dużo bardziej ekstremalnych dźwięków publiczność, nie tylko do śpiewania i klaskania, ale też kazał im się uśmiechać. Celował palcem w jakiegoś bogu ducha winnego black metalowca w publiczności i krzyczał do niego: ty kolego w koszulce Borknagar, uśmiechnij się, Euronymous by ci wybaczył. No i rzeczywiście wszyscy gromko się śmiali, klaskali, jedli temu Nergalu z ręki, a mi przypomniało się wtedy, przypomniał mi się jeden z mitów założycielskich norweskiego black metalu, swoją drogą bardzo przeze mnie lubiany, mianowicie na koncercie zespołu Slayer. Nie będę ukrywał, jest to jeden z zespołów, które uważam za absolutnie pomnikowych, najważniejszych dla muzyki metalowej, niezależnie od podgatunku, kategorii, czasu itd., itd. Na koncercie Slayera pod koniec lat 80. w Oslo zgromadzili się przyszli luminarze norweskiej sceny black metalowej, między innymi muzycy zespołu Mayhem, Satyricon, Darktron i Mortal, późniejsi muzycy tych zespołów. Mayhem już pewnie istniało, pozostałe grupy absolutnie jeszcze nie. Przyszli, bo kochali Slayera, no bo oczywiście Slayera kochać trzeba miłością pierwszą i czystą, ale wyszli z koncertu oburzeni. Wyszli z koncertu zniesmaczeni, bo oto Tom Araya, frontman tego groźnego Slayera, uosobiającego dla nich wszystko, co najbardziej plugawe, ekstremalne, ciemne w muzyce, on między koncertami nie tylko się uśmiechał, ale wręcz opowiadał dowcipy. I to było dla tych przyszłych black metalowców norweskich nie do zniesienia. Oni wtedy postanowili sobie, że założą zespoły, w których to wszystko będzie na serio, w których nie będzie miejsca na ani cień uśmiechu, na choćby promyczek światła. Jak powiedzieli, tak zrobili. No a myślę, że Slayer na tym koncercie w Oslo mógł brzmieć mniej więcej tak, bo też nagranie pochodzi mniej więcej z tamtego czasu. Yeah. Jak już wspomniałem, Inferno Festival to nie tylko koncerty, ale to także konferencja, na której przedstawiciele metalowej branży muzycznej dumali nad różnymi problemami i wyzwaniami, z którymi się mierzą albo z którymi mierzyć się będą w przyszłości. Był chociażby bardzo modny w tym sezonie problem AI i była dyskusja o tym, czy i jak sztuczna inteligencja pomoże lub będzie przeszkadzać muzykom i wydawcom, organizatorom festiwali, koncertów, producentom w ich przyszłej pracy. No ale były też inne tematy rozmów. Już wspominałem o spotkaniu z Arturem Brownem. Była też dyskusja o roli kobiet w muzyce metalowej, no bo nie oszukujmy się, metal jest muzyką od dekad zdominowaną przez najpierw chłopców, potem mężczyzn. I oczywiście kobiety zawsze były obecne zarówno wśród publiczności, były oczywiście na scenie, były też na zapleczu, gdzie pełniły wiele bardzo i pełnią wciąż oczywiście bardzo, bardzo wiele istotnych funkcji, od funkcji menedżerskich przez zajmowanie się promocją, organizowanie koncertów itd., itd. No ale zdecydowanie nie jest nawet dzisiaj, chociaż też oczywiście ich udział się w tej scenie zwiększa, no wciąż to nie jest bliskie do takiej proporcji pół na pół. I jak twierdziły kobiety, które brały udział w tym panelu na Inferno, a rzecz się działa, przypominam, w progresywnej Norwegii, raczej nie liczą na to, że kiedykolwiek te proporcje choćby się zbliżą do tego 50-50, ale to nie znaczy, że nie trzeba na pewne rzeczy zwracać uwagi, czy że nie trzeba wspierać kobiet, które chcą się angażować w scenę metalową, chcą grać, chcą działać, a czasami czują się zniechęcane no właśnie przez to, że wygląda to wszystko jak taka trochę męska zabawa, piłkarska szatnia, z serdecznymi pozdrowieniami oczywiście dla wszystkich futbolistów. No i też oczywiście wspieraniem kobiet jest nie robienie głupich rzeczy, czy na przykład nie zadawanie im głupich pytań, albo nie wydawanie głupich osądów. Tutaj wokalistka norweskiej grupy Mother Mortem, Agnete Kirkevåg, opowiadała, że kiedyś dziennikarz w wywiadzie zadał jej pytanie, które brzmiało mniej więcej tak: no właśnie wydaliście nowy album, powiedz mi, czy proces jego przygotowania i wydania przypominał trochę ciążę i poród. Nie wiem, czy chodziło o ten album, z którego piosenki zaraz wysłuchamy, ale życzę Agnet i życzę wszystkim kobietom zaangażowanym w scenę metalową, żeby no nie musiały takich bzdur wysłuchiwać, a my wysłuchamy Unity Mother Mortem. Relentless and then guides me to erase the sex. Bardzo ładna piosenka, no ale jesteśmy w Norwegii, nie ma być ładnie, ma być na plasterki. Jeden z najlepszych koncertów festiwalu dał zespół Nordjevil, bezkompromisowo, brutalnie, dość prymitywnie, jeżeli nie liczyć doskonale grającego perkusisty. No ale właśnie o to chodzi w tej muzyce, żeby jeńców nie brała i żeby głowę po konfrontacji z takim zespołem pozostawiała przyjemnie przewietrzoną. Nordjevil, Within the Ice. Reborn, new rich, setting gently, blend of the devil with forces to the Nergalowy Me and That Man był jedną z gwiazd festiwalu, ale nie jedynym polskim zespołem, który wystąpił na festiwalu Inferno 2024. Na mniejszej scenie zaprezentował się i bardzo dobrze się zaprezentował zespół In Twilight's Embrace. Bardzo dobrze muzycznie, bo wizualnie muszę powiedzieć, że bardziej trzeba się było domyślać, co się dzieje, niż można było zobaczyć. Gdzieś zespół chyba trochę przekombinował z takim pomysłem, który miał polegać na tym, że za nimi świecą się świece w ozdobnych kandelabrach. Natomiast niewiele jest światła świecącego wprost na zespół. No, część świec zdmuchnęły szybko nawiewy zainstalowane na scenie po to, żeby muzycy się w ciasnym pomieszczeniu nie udusili. No a światła świeciły bardzo oszczędnie i raczej było In Twilight's Embrace słychać niż widać, ale to też oczywiście nie jest nic złego, bo jest czego posłuchać. Jest In Twilight's Embrace świetnym zespołem, który w swojej obecnej twórczości w jakiś sposób odpowiada na ten impuls, który przyszedł z Norwegii, na ten black metalowy norweski paradygmat, ale jednocześnie gdzieś go trochę zmienia, gdzieś go spolszcza, wpisuje w polską listę lektur, w polskie duchy zaprasza na swoje płyty raczej niż przekazy o norweskiej czarnej śmierci z roku, kto pamięta? 1349. In Twilight's Embrace brzmią właśnie tak. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co na świat. Bardzo dobra muzyka, świetne koncerty. Polecam, jeżeli będą Państwo mieli okazję gdzieś w swoim mieście zobaczyć In Twilight's Embrace, to warto się wybrać. Jak wspomniałem, jest to zespół, w którym te Norwegie wyraźnie słychać, choć oczywiście można dyskutować, czy są to inspiracje czerpane bezpośrednio z północy, pewnie trochę tak, czy jeszcze bardziej jest to Norwegia zapożyczona, która do In Twilight's Embrace przywędrowała ze Śląska, chociażby od Furii, bo Furia jest takim zespołem. Oczywiście tu myślę, że fanom muzyki czy kultury polskiej już zbyt wiele opowiadać nie muszę, bo Furia ma za sobą doskonały sezon, właściwie kilka sezonów w Starym Teatrze w Weselu w Krakowie. Ma za sobą nominacje do paszportów polityki, więc już dawno rozsadziła tę metalową, black metalową bańkę. No ale Furia właśnie, oprócz tego, że swojska, to bardzo, bardzo norweska i nawet dzisiaj, a oczywiście im wcześniejsze nagrania zespołu, tym norweska bardziej, więc w tej rozmowie o Norwegii, o tym, co ta Norwegia tą swoją black metalową rewoltą dała światu, warto pamiętać też o tym, jak bardzo inspirowała artystów z innych krajów. I właśnie gdyby nie ci dzicy Norwegowie, gdyby te, nie te pokręcone riffy gitarowe, snore, no pewnie nie mielibyśmy tak doskonałych utworów jak Zamawianie drugie. Inferno Festiwalem z Oslo i z Norwegią chciałbym się dzisiaj pożegnać wspomnieniem nie tegorocznej, świeżej jeszcze edycji, ale ubiegłorocznej, kiedy to poznałem na Inferno zespół Slegest. Zastąpili kogoś w programie w ostatniej chwili. Ja chyba nawet przyszedłem pod tę scenę właśnie, żeby kogoś zupełnie innego zobaczyć i nagle pojawili się na niej jacyś mili, właściwie zupełnie nie mili panowie, bo o wizerunku cinkciarsko-dresiarskim, takich rzeczywiście chuliganów z zakazanych dzielnic, których się omija szerokim łukiem, przechodząc najlepiej w ogóle na drugą stronę ulicy. I z taką samą muzyką, to znaczy ten ich black metal, wciąż norweski, wciąż wypływający z tego samego nurtu, którego przedstawicieli dzisiaj słuchaliśmy, ale już pozbawiony patosu Dimmu Borgir, pozbawiony tych wszystkich ozdobników, pożeniony ze street punkiem, z takim bardzo chuligańskim, z chuligańską uliczną wibracją. Dla mnie coś absolutnie fantastycznego, doskonały koncert. Kupiłem potem płyty, też bardzo dobre, więc dzisiaj podzielę się z Państwem z jednej z tych płyt utworem. Zespół nazywa się Slegest, piosenka nazywa się Insect. Kanonada. Kanonada, mili państwo, będzie stałym elementem audycji Ciężko na Sercu. Będzie ją kończyła, czy będzie raczej wieńczyła, jak korona wieńczy siwowłose skronie szanowanego monarchy, bo w kanonadzie będę prezentował nagrania, jak sama nazwa wskazuje, kanoniczne dla gatunku, czy właściwie dla wielu tegoż gatunku oblicz. I z tego właśnie powodu bardzo długo myślałem nad tym, co mógłbym zaprezentować w pierwszej kanonadzie, w pierwszym odcinku Ciężko na Sercu, czy Black Sabbath, bo my z niego wszyscy, czy może jednak Judas Priest. Młodsi pewnie pomyśleliby, że obowiązkiem byłoby zaprezentowanie Iron Maiden, Metallica, mi samemu serce, na którym ciężko, żwawiej bije na myśl o Venom. No ale przecież oczywiście jest Slayer i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo było kandydatów do tego pierwszego odcinka i podskakiwali, krzyczeli mnie wybierz, jeszcze ja. Więc salomonowym wyrokiem zdecydowałem się na ten właśnie zespół, którego utwór usłyszycie za chwilę. We are the children who grew too fast. We are the dust of a future past. We raise our voices in the night, crying to the footprints across the sand. We are the thumbs on a stranger's hand. We made a promise in the night, swearing to heaven. Is this a promise we keep? Spinal Tap. Bogowie. Zespół, który być może byłby tak wielki jak Judas Priest, tak wpływowy jak Black Sabbath i tak ładnie ubrany jak Motley Crue, gdyby pewnego dnia na trasie nie wybuchł im perkusista. O Spinal Tap bardzo piękny dokument nakręcił w 1984 roku Rob Reiner i polecam Państwu z całego serca obejrzeć ten film, bo bez znajomości oto Spinal Tap trudno o znajomość prawdziwego ducha muzyki metalowej. O Spinal Tap jeszcze pewnie w audycji kiedyś opowiem, a dzisiaj chciałbym zakończyć dwoma innymi utworami tej legendarnej grupy. Pierwszy z nich to Stonehenge. Oczywiście każdy wtajemniczony wie, że Spinal Tap podczas wykonywania tego utworu na koncercie wykonywali go wśród repliki Stonehenge właśnie. Bardzo pięknie to wyglądało, bardzo to było uduchowione, wartościowe. A następnie, o ile się zmieści, Tonight, I'm gonna rock you tonight. A z Państwem usłyszę się już i bardzo się na to cieszę za tydzień. In ancient times, hundreds of years before the dawn of history, lived a strange race of people, the Druids. No one knows who they were or what they were doing, but their legacy remains hewn into the living rock of Stonehenge. I will take you there. I will show you how. And oh, how they dance. The little children of Stonehenge beneath the home. they say to us if we were here tonight? Big team. You're too young and I'm too old.